اس نے بڑا ترس آیا, اب میل بھی نہیں تھا, تو کسی طرح بھی اس نے اپنا موزہ کنویں میں ڈالا, پانی نکالا اور اس کتے کو اس سے پانی پلایا. اللہ تعالیٰ کو اس کی زیادہ پسند آ گئی, ضرورت ہوں گی تحدیثوں کا وقت ہے, تو اللہ تعالیٰ نقطہ نواز ہے اس کی رحمت مقبول. لیکن کتے کے ساتھ اس نے سلوک کی بھی یہ صورت ہے تو بیوی تو پھر بیوی ہے بیچاری, شریر کی حیات ہے, تو وہ بیمار پڑے گی تو کیا اس کا بھاؤ نہیں پوچھیں گے, سڑک پہ ڈال لیں گے, اس کو مرنے دیں گے, تڑپنے دیں گے, اس کو پانی نہیں پلائیں گے, تو دوا نہیں لا کر دیں گے, احسان تو کرنا ہو اس پر. تو اس لیے یہ تو کوئی نالائق ترین شخص ہوگا جو ایسے سوچے کہ بیوی کا کام کر دیا تو اس کو اس پر ہنسے گا, تو جائے گا کام کبھی بھی باشعور آدمی سے سوچ ہی نہیں سکتا, گھر میں تو دونوں آدمی کی خدمت کریں گے اس میں کیا, کوئی حرج نہیں ہوگی. حدیث میں جب اس کی فضیلت بھی بیان کر دی گئی, ترغیب بھی آ گئی, تو مدینہ مدینہ مسلمان کے لیے میرے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بڑھ کر کیا بات ہے, ان کے فرمان کے سے بڑھ کر کون سی بات ہے. اللہ تعالیٰ اعلم و رسول اعلم اللہ جل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صلوا على الحبیب بڑی مفید باتیں آپ ارشاد فرما رہے ہیں. گھروں میں بڑے مسائل ہیں, ساس بہو نند کے جھگڑے گھر گھر عام ہوتے چلے جا رہے ہیں, اگر ان جھگڑوں کا حل ارشاد فرما دیں اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی بہترین جزا عطا فرمائے. عورت جب بیاہ کر دوسرے گھر جاتی ہے تو ایک غیر محسوس احساس کمتری شاید اس کے دل میں اتر جاتا ہو کہ اب میں جہاں جا رہی ہوں وہاں میں اکیلی ہوں, اور اب اگر وہ دب کر رہی تو یہ سب مجھ پر قابض ہو جائیں گے, یہ سلطانی حصوں سے قابض ہو جائیں گے, اس لیے مجھے کوئی ایسی ترکیب کرنی ہے کہ میں اندر حامی رہوں. ظاہر کہ جس ماں نے میرے شوہر کو پالا پوسا بڑا کیا, جس بہن کے ساتھ میری زندگی گزاری ہے انہیں کی مانے گا, میری تو مانے گا نہیں, تو میں تو بالکل نوکرانی بن کے رہ جاؤں گی. اب یہ کہ اس طرح کے جذبات اس کے دل میں شیطان ڈالتا ہوگا, تو یہ جذبات لے کر یہ پہنچی تو اب ڈائریکٹ پھر بہت مشکل ہے کہ میرا پیر ہو میرا گھر کیوں نہیں, تو اس کو جاتے وقت یہ ذہن بنانا چاہیے کہ اب تک تو میں نے اپنے ماں بہنوں کے ساتھ وقت گزارا, اب مجھے اس خاندان میں وقت گزارنا, اب میری ساس جو ہے یہ ایک طرح سے میری ماں ہے اور میری نند جو ایک طرح سے میری بہن ہے, جس طرح میں اپنی ماں کی جلی کٹی برداشت کر لیتی ہوں اب مجھے ساس کی بھی برداشت کرنی ہے, جس طرح میری بڑی بہن مجھے ڈانٹ دیتی ہے تو میں سہ لوں گی اب اس کو بھی سہ لوں گی. یہ ذہن بنا کر اگر جائے گی تو امید ہے کہ مسائل حیرت چلے جائیں گے, کہ جب اس کو ڈانٹ پڑے تو یہ مسکرا کر اس کو سنبھال لے, جب اس پر کوئی الزام آ پڑے تب بھی اس کو اس نے تدبیر کے ساتھ اس کی ترکیب کرے, اگر اس نے شور مچا دیا اور دائیں دھن مر دی تو پھر گھر چلنا بہت مشکل ہوتا ہے. حکمت عملی نرمی اور پیار سے اس نے کام لینا, نرمی کے بغیر یہ گھر بسا نہیں سکے گی, بہت دشواریاں اس کو درپیش ہوں گی, تو جہاں کام نکلوانا ہوتا ہے وہاں نرمی کرنی ہوتی ہے, اچھا کام نکلوانے کے لیے بھی نرمی ہوتی ہے, برا کام اور دنیاوی کام کے لیے بھی ہے, لوگ نرمی تو کرتے ہیں اکثر دنیاوی کام کے لیے. نرمی کی مثال میں یہ دوں آپ کو کہ دکاندار جو ہے

جھاڑا صرف اس بات پر کہ وہ سر کے درد کی وجہ سے برتن دھونے سے انکار کر رہی ہے، حالانکہ گھر کے سارے گھر کے برتن دھونے اس پر واجب نہیں، یہ ایسا نہیں ہوئی جو سارے گھر کی خدمت کر رہی ہے، خود خدمت تو نہیں شور بھی کرنی ہے، اور یہ کہ وہ ٹھیک ہے گھر کا کام کاج کرتی ہے لوگ اچھی بات ہے، لیکن یہ اگر نہیں کرے گی تو ورنہ والے اس پر کیا پریشر لگے گا، ساس کی بھی خدمت کرے، نند کی بھی خدمت کرے، دیور کی بھی خدمت کرے، جیٹ کی بھی خدمت کرے، سب کے کپڑے دے کے بھوکڑا نہیں ہے، ملازم آئے کہ اس کو تنخواہ دیتے ہیں، تم کسی سے بیاہ کرائیے نہیں، یہ ان دونوں کا معاملہ ہے، سب کی یہ جو زمین خدمت کر رہی ہے سمجھ میں ہی آتا ہے کہ اچھی بات یہ کرے عرف ہے اس پر کہ خدمت کرتی ہے، لیکن اس کو کسی نے واجب لکھا نہیں ہے پناہ تک، اگر آپ کی معلوم ہو تو میرے ذہن میں کر دیجیے کہ سارے گھر والوں کی خدمت اس پر واجب ہے شرائم، بیچاری یہ بھی جس طرح آپ بیمار ہوتے انہیں بیمار ہوتی ہے، آپ کا سر دکھتا ہے اس کا بھی سر دکھتا ہے، جس کا آپ کا من جس طرح آپ کا موڈ آف ہوتا ہے بیچاری اس کا بھی موڈ آف ہوتا ہے، یہ ایک انسان ہے، تو اس لیے ساس نے ایک تو اس میں جھوٹی تہمت رکھی، یہاں تک کہ دل پر بھی اس بہو نے جھوٹ بولا تھا کہ سر میں درد بھی کر کے دیا میرے سر میں درد ہے، تب بھی اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے، ساس کو تو نہیں بتانا کہ جھوٹ بول رہی ہے، تو یہ بہرحال ساس نے ایک تہمت کا گناہ کیا، دوسرا اس کو بلا وجہ شرعی جھاڑ کر اس کو ایزا پہنچائی، اس کی دل آزاری ہے، یہ جو فرد جرم ساس پر تو عائد ہو رہی ہے یہ صاف صاف، اب آگے گناہ کا سلسلہ یوں چلتا ہے کہ ساس اپنے بیٹے کے کام کرتی ہے، اس کو میں نے آج برتن دھونے کا بولا تو اس نے جھوٹ بولا اور سر درد کا بہانہ کیا، اب یہاں غیبت تہمت چگلی لڑوانے کی سازش شروع ہوئی، اور ساس اس وقت تک خوش نہیں ہوتی جب تک بیٹا بہو کو جھاڑے نہیں، اس کے سامنے بیوی کو جھاڑے نہیں، مارے تو زیادہ خوشی ہوتی ہے، ان کا ہاتھ بھی رکھتے تو بس میرا لال میرا وفادار، اور اگر بیٹا اپنی ماں کی عادتوں سے واقف ہے، بیٹی اگر ماں کی عادتوں سے واقف ہے اور بیچارہ بول نہیں سکتا، سکوت کرتا ہے، خاموش ہو جاتا ہے، تو مزید تہمتوں کا سلسلہ، دیکھا میرا لال میرا بیٹا کتنا ہونہار تھا، میرا کتنا خدمت گار اور وفادار تھا، اس چڑیل نے جادو کروا کر میرے بیٹی کی زبان بند کر دی اور اس کو اپنی طرف پھیر لیا، اب میری نہیں سننا بیٹا، تو یوں کبیرہ گناہوں کا سلسلہ چلا اور گھر بھی بربادی کی طرف بڑھتا جا رہا ہے، نتیجے پر یہ ہوتا ہے کہ لڑائیاں ملتی ہے، اور بیٹا اگر سمجھدار ہے تو زیادہ صورت یہ ہوتی ہے کہ وہ پھر ماں باپ سے بہنوں سے الگ گھر لے لیتے، پھر وہ جھگڑے ہنگامے جو کچھ ہوتا، آپ سبھی اس معاشرے کے افراد ہیں جو مجھے سن رہے ہیں، وہ ضروری تو سنے گا نہیں، سمجھدار لوگ الحمد للہ سن رہے ہیں، سب کو تقریباً کمی میں سبھی کو تجربہ ہوتا ہے گھروں میں کس طرح ماحول خراب ہوتے ہیں، ویسے شیطان جو ہے وہ اس طرح جھگڑے کرواتا ہے اور کھانا خرابیاں کرتا ہے، تو وہ اس نے ایک مٹھائی کی دکان پر جا کر چاشنی کا قطرہ لیا اور دیوار پہ لگا دیا، اس پہ آ کر مکھی بیٹھی، مکھی پر چپکلی جھپکے اس کو نگل گئی، اور مٹھائی والے کی بلی دیکھ رہی تھی، اس نے اس کو پنجہ مارا کہ چپکلی مکھی کھا گئی، تو وہ چپکلی گری، یہ منظر برابر والی مٹھائی کی دکان کا کتا دیکھ رہا تھا، وہ بلی پر جھپتا اس نے اس کو نوش ڈالا بلی کو کہ چپکلی اس نے مارا، تو مٹھائی والے نے جب دیکھا کہ میری پالتو بلی کو پڑوسی مٹھائی والے کے کتے نے ہلاک کر دیا، تو اس نے وہ بڑا سا اپنا وہ مٹھائی کا وہ خرچہ اٹھایا اور کتے کی کھوپڑی کو دے مارا، وہ کائیں کائیں کائیں کر کے تڑپنے لگا، اب مٹھائی والے نے دیکھا کہ میرا پالتو کتا اس مٹھائی والے نے مار دیا، اس نے اٹھا اور گریبان تکڑا اور گھسا اور چھری نکالی اور گھوپی، اس نے دیکھا کہ ہمارا آدمی مار دیا تو اس کے آدمی آ گیا، تو اس کے آدمی آ گئے اور لاشوں کے مار لگ گئے، ایک مٹھائی ایک چاشنی، بہو نے بولا میرا سر درد ہو رہا ہے آج میں برتن نہیں دے سکتی، ظاہر نصیب کے ساتھ اس پر اعتماد کر لیتی اور اس کو شفقت دیتی کہ بیٹی وہ کھانا کھانے کے بعد بسپرین کی دو گولیاں پانی میں گھول کے پی لو، ان شاء اللہ آپ کا سر درد دور ہو جائے گا. بولے کوئی بات نہیں، برتن پڑے کہیں نہیں جاتے، آپ کا جب سر ٹھیک ہو جائے گا تو بیٹا پھر دھو لینا. اتنی سی بات کرنی تھی اس آدمی دل ہی کر لیتی اور وہ ترکیب مدینہ مدینہ ہو جاتے، بس اس کو جھاڑا اور بیٹے کو چڑھایا. نتیجہ یہ ہوا کہ اب وہ ساس خود ہو گیا رگڑتی گھر میں پڑی ہے اور بیٹا مزے سے اپنی بیوی کو لے کر الگ مکان میں رہنا ہے. ہو یہ رہا ہے اب میرے یہ بیان کس نے سن لے، کن گھروں میں جا کر یہ چلنے ہیں اور کن کے حادثے کمی ہیں، برسوں کی پرانی عادتیں کیسے نکلے، ایسا ذہن منفی ہوتا جا رہا ہے. سب یہ سنت شریعت کی پابندی سے دوریوں کے نتیجے یہ نہ ہو سکے، ایسا ذہن بنا ہوا ہے. میں عورت کے بارے میں کسی نے تجزیہ کیا تھا، عورت بحثیت بیٹی، عورت تو بیٹی کا کردار کیسا ہوتا ہے، ماں کے ساتھ بڑا مدہرا کردار ہوتا ہے، عورت بحثیت ماں تو ماں کا بیٹی کے ساتھ کتنا پیارا کردار ہوتا ہے، عورت بحثیت بیٹی، عورت بحثیت بیوی تو بیوی کا شوہر کے ساتھ بھی اچھا کردار ہوتا ہے، عورت بحثیت ماں تو ماں کی ایسی سے ہی بڑا کردار اچھا ہوتا ہے. مگر یہی عورت جب ساس کے منصب پر فائز ہوتی ہے نہ جانے سے کیا ہو جاتا ہے، اس کا کردار بہت گھنون ہو جاتا ہے. یہ کسی نے تجزیہ کیا تھا اور یہ بر بلا ظلم پر اترتی ہے اور اس کی وجہ سے خاندان برباد ہوتا ہے. واقعی اگر ہم غور کریں تو عموماً ایسا دیکھا جا رہا ہے کہ ساس اپنی اولاد کے حق میں وہی شفقت ہے اس کی، لیکن بہو کے معاملے میں پتا نہیں کیوں یہ خونخوار بن جاتی ہے. نہ جانے یہ سنسا کامیاب دار ہے جس کی وجہ سے یہ اس طرح کر رہا ہے، لیکن ہر ساس ایسی نہیں ہوتی. ہم نے اور بھی بعض ساسیں اسی لیے میں نے اس معاشرے میں دیکھی ہیں کہ جن کا کردار جو ہے بہت مدینہ مدینہ دیکھا اور بہو کے ساتھ بہت ہی اپنی بیٹی کی طرح سلوک بھی دیکھا ان کا اور ان کے گھر بھی ایسے چلے ان کا ابھی رشت ہے، یہ بھی ہوتا ہے. ایسا کب ہے البتہ کم دیکھا جا رہا ہے، یہ زمانہ زیادہ تر ساس منہ کی لڑائی دیکھی جا رہی ہے. اس صورت میں یہ کہ اگر خوشی کے ساتھ شروع سے ہی اگر الگ ہی گھر بسے نا، یعنی کہ ساس جو ہے وہ ہی بیٹے کو بول دے کہ بیٹا تم الگ کر دینا، خوشی سے الگ رہوں تو پھر گھر زیادہ چلتا ہے، ساتھ رہتے ہوئے طلاق زیادہ ہوتے ہیں. اس میں اپنی میمن برادریوں کا مجھے تجربہ ہے، دو مشہور برادریاں بول رہے ہیں، مہتوا میمن اور کتیا میمن. میرا تعلق کتیانہ میمن برادری سے، ہمارے کتیانہ برادری میں طلاقیں بہت زیادہ ہوتی ہیں. معذرت کے ساتھ کتیانے والے ہوں تو اس لیے ناراض نہ ہو کہ میں خود کتیا نہیں ہوں. یہ گجرات کے جوناگڑھ اسٹیٹ کا ہے کہ وہ گاؤں تھا کہ جس کا اسٹیشن بھی نہیں تھا. میں اگرچہ پاکستان میں پیدا ہوں، کتیانہ کے لیے گیا نہیں، لیکن ظاہر ہے ہمارے ماں باپ تو وہیں کے تھے. تو کتیانے والوں میں رواج یہ ہے کہ شادی کے بعد بہو جو ہے بہو بیٹا گھر میں رہتے، ساس سسر بھائی بہن سب پورا خاندان اکٹھا رہتا ہے. تو وہی وہ پھر جنگ زمین چھڑ جاتی ہے ساسو بہو میں اور بیٹے کے خوب کان بھرے جاتے ہیں، ہوتی ہے طلاقیں ہوتی ہیں. اب آئیے بانٹوا برادری، بانٹوا برادری میں کتیانا برادری میں اس قدر تعصب بھی دیکھا ہے کہ بانٹے والے کتیانے والوں سے شادی نہیں کریں گے، کتیانے والے بانٹے والوں سے شادی نہیں کرتے. لیکن بانٹوا برادری میں یہ بات ہے کہ شادی کے بعد عام طور پہ وہ الگ ماں باپ میں الگ رکھتے ہیں بہو کو اور بیٹے کو، گھر الگ ان کو دلا دیا جاتا ہے، وہ الگ اپنے گھر بساتے ہیں. اس میں طلاقیں بہت کم ہوتی ہیں. تو یہ ذہن بنا کے اگر ممکن ہو اور کسی کے حقوق طلاق نہ ہوتے ہو، نہ تو ستا کر باپ کا دل دکھا کر الگ رہنے کی اجازت نہیں ہے، جبکہ بخوشی ایسی ترکیب بن جاتی ہے کہ گھر چلے تو الگ رکھنا چاہیے. یہ سمجھ میں آتا میری خوشی کے ساتھ بغیر کسی کی حق تلفی کے, ماں باپ کی بھی حق تلفی نہ ہو, بہنوں کی بھی حق تلفی نہ ہو, اور ناظرین خوشی کے ساتھ اگر الگ گھر بنتا ہے تو اس کے چلنے کا چانس زیادہ ہے. واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم اللہ جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی النبی حضور. آپ نے ابھی ایک تجزیہ پیش کیا مومن کمیونٹی کے حوالے سے بھی, تو کیا آپ کبھی اسے اتفاق ہے کہ یہ آپس میں جو ایک دوسرے کے یہاں شادی کا سلسلہ نہیں ہوتا, مثال کے طور پر آپ نے کتیانہ باٹوا کی مثال پیش کی, کیونکہ آپ کا بھی اتفاق ہے یہ صحیح ہو رہا ہے. کتیانہ باٹوا تو دور کی بات ہے, مسلمان کی مسلمان کی شادی ہونی چاہیے, اور اس میں سیرت کو زیادہ اہمیت دینی چاہیے. کتیانہ باٹوا کیا ہوتا ہے یہ تو دعوت اسلامی والا ہوں, ہم اگر کتیانے والے بن کر رہ گئے تو مجھے تو کام ہی نہیں کر سکتا. تو اگر جو زبان ہماری گھریلو مومن ہے, مومنی زبان ہے, لیکن الحمدللہ میں تو پنجابی بھی ہوں, پٹھان بھی ہوں, سندھی بھی ہوں, بلوچی بھی ہوں, مہاجر بھی ہوں, سب کچھ ان مانو کر کے اپنے سب کے ساتھ اپنے معاملات ہیں. میں نے خود اپنے بیٹے کی شادی الحمدللہ باٹوا برادری میں کی, حالانکہ ہمارے نہیں کی جاتی الحمدللہ. میرا بیٹا ان مانو کر کتیانے والا ہے میرا بیٹا, لیکن میری بہو باٹوا کی ہے الحمدللہ. نہ شہران اس میں کوئی حرج, بلکہ ہم تو یہ تو اس تعصب کو مانتا ہے, ہونا بھی نہیں چاہیے. ہم تو مسلمان ہیں, ان میں من لوگ میں خواہ مسلمان بھائی بھائی ہیں الحمدللہ. واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم اللہ جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ابھی جو آپ نے باٹوا خاندان یا کمیونٹی کے الگ سے بات کر, میں آپ سے اس لیے سوال کر رہا ہوں کہ میرا تعلق باٹوا کمیونٹی سے ہے. ہمارے یہاں یہ جو گھر دینے کا سارا جو سلسلہ ہے, اس میں لڑکیاں جو ہیں وہ بڑی ہی مظلوم ہو جاتی ہیں, کیونکہ ہمارے یہاں مکان بڑے مہنگے ہو گئے, اور جب تک مکان نہ دیا جائے لڑکی کی شادی ہوتی نہیں ہے, اور بڑی بڑی عمریں ہو جاتی ہیں اور وہ بیائی نہیں جاتی. تو یہ مکان الگ سے دینا کیا اس میں یہ کمزوری نہیں ہے؟ لڑکی پر مکان کون سا ہے جی میں فکا تو لڑکے پر مجھے مہان نفکا, تو اس لیے وہ مکان دینا لڑکے کی ذمہ داری ہے نہ کہ لڑکے کی. یہ تو آج کل رشوت ہے, لڑکی والے جو مکان دے رہے ہیں اس بات میں وہ مانگتے جو مکان دینا پڑے گا تو رشوت مانگ رہے ہیں, حرام دے رہی ہے, گناہگار ہو رہے ہیں, جہنم کے حقدار ہو رہے ہیں. ہاں بخوشی جو لڑکی والا پورا شہر اٹھا کر دے تو اس کی ملکیت الگ بات ہے, لیکن آج کل تو بہت زیادہ مطالبہ ہوتا ہے اور مکان کی بھی بہت زیادہ ترکیب ہوتی ہے, ایسا نہیں اور ایسا چاہیے اور اس علاقے میں چاہیے اور اس کی رقمیں طے ہوتی ہیں. حرام جو ہم نے مکان رشوت صاف رشوت ہے. لڑکا کہاں سے انتظام کرو جو 30-30, 40-40, 50-50 لاکھ, بلکہ بعض جگہوں پر تو مکانوں کی قیمت کروڑوں میں باتیں کر رہی ہیں, تو یہ لڑکا بےچارا مکان کہاں سے اس کا انتظام کرے گا؟ پھر شادی نہیں کرے گا تو پھنس گیا وہ, تو جس کا بھی حل نشاد کروا دے. تو میں نے کب کہا کہ الگ رہنا واجب ہے, ساتھ بھی تو رہ سکتا. میں تو وہ میں نے مشاہدہ کیا, وہ میں نے کیا. تو اب جس کے بعد لڑکا انتظام الگ سے نہیں ہے اور ہے بھی تو کون سے ماں باپ راضی ہو رکھنے کے لیے, وہ تو جب تلفی بھی نہ ہو اور راضی خوشی ہو تو انتظام ہو سکتا ہو تو کرے گا, مطلب کوئی ضروری ہے. اور یہ جو کروڑوں روپے کی آپ بات کر رہے ہیں, بھائی آپ کے حساب سے بات کریں, ہم غریبوں کے انداز میں بات کریں, جو سستا بھی مکان ملتا ہے کرایہ کا بھی ملتا ہے, اور غریبوں کی کالے میں مکان میں کیا ضرورت ہے کہ آپ یہ کلک کر کے مطلب ہے کہ ساحل سمندر پر بنگلہ ضلع جیل میں نکلے تو چھوٹا موٹا ڈیڑھ کا کمرہ ملے. حضور اگر شوہر اپنی زوجہ کو دیگر اہل خانہ کے ساتھ رکھے اور آپ نے اپنی مایا ناز تصنیف پردے کے بارے میں سوال و جواب میں جو پردے کے احکامات ارشاد فرمائے ہیں دیور جیٹ وغیرہ کے حوالے سے, تو عورت ان کے مطابق عمل بھی کرتے ہو, لیکن اس کے باوجود مزید کچھ ایسی احتیاطی اشارت فرما دیجیے کہ جن پر عمل کر کے مزید فتنے سے حفاظت کی جا سکے. ویسے صورت میں یہ کہ مجھے جہاں تک ممکن ہو اپنے وجود کو چھپائے رکھے, دور زور سے فری نہ ہو اور وہ ان کی طرف نہ دیکھے, اپنے محاسن اور جسم کے ابھار اور خوبیاں جو ہیں وہ دور گیٹ پر ظاہر نہ ہونے دیں, اپنے آپ کو بچائے رکھے. کیونکہ واقعی اب ممکن نہیں ہے کہ وہ ہر ایک کے لیے ممکن نہیں کہ وہ الگ گھر بسائے, تو جتنا ہوگی کہ اپنے آپ کو بچائے. اللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلى الله تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کیا آپ نے اپنے بیٹے کو ساتھ رکھا ہے یا الگ دیا ہوا ہے؟ الگ, میرا بیٹا الگ رہتا. اللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلى الله تعالی علیہ وآلہ وسلم, میرا بیٹا شروع سے الگ ہے. تو پھر آپ نے بھی وہ جو جس کمیونٹی میں آپ نے شادی کی ہے, تو کیا آپ کے بیٹے نے وہاں سے کوئی گھر نہیں لیا؟ نہ اللہ, ہم نے تو منع کیا تھا جہیز نہیں چاہیے, کیونکہ سادہ کا جہیز جو سنت کے مطابق ٹھیک ہے دیکھ بھی دینا چاہیں گے. ہم نے کوئی ایک پائی کا کروڑوں ایسا نہیں جو مانگا, کوئی ان شاء اللہ آپ جا کے بارے میں کریں. اپنی بیٹی کو تو آپ نے مکان دیا ہوگا؟ نہیں, بیٹی کو مکان داماد نے دیا, بڈی کو بھی مکان نہیں دیا. ماشاء اللہ, کیونکہ شروع سے ہی ان کی بھی الگ سے کر کے بڑی الحمد للہ میں نے جتنا ہو سکا اسراف سے دیر خرچیوں سے اپنے آپ کو بچانا, غلط رسومات سے جتنا ممکن ہوا تو کنٹرول کرنے کی کوشش کی اور مثالی سادگی کو اپنایا الحمد للہ جتنا ہو سکا. مجھ سے یاسیدی, جس طرح ابھی آپ نے بہو شوہر اور ساس وغیرہ کی بہت ہی آسان انداز میں تربیت فرمائی, تو یہی ہم آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ہمیں اولاد کی تربیت کا بھی طریقہ ارشاد فرما دیجیے. تو بہت طویل موضوع ہے. آج کل اولاد کی تربیت کے لیے بس یہ ذہن ہوتا ہے کہ, بلکہ آج کل تو پیدائش سے پہلے بعض مشنریز اسکول سے ہوتے ہیں غیر مسلم میں, ان میں وہ ایڈوانس میں داخلے کی ترکیب بناتی ہے. اس طرح کا ذہن ہوتا ہے کہ اس کو خوب دنیا میں تعلیم دیں گے, اس کو ڈاکٹر بنائیں گے, انجینئر بنائیں گے, پائلٹ بنائیں گے, بڑے بڑا افسر بنے گا, تو اس طرح کی خواب ہوتی اور امریکہ میں اگر پڑھے گا, جرمنی میں پڑھے گا, بہت پیسے کمائے گا, ہمارے بڑھاپے کا سہارا بنے گا, مگر یہ سوچے نہیں ٹھیک. اولاد کے لیے اسی لیے کہنی چاہیے کہ اولاد ہوگی تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں اضافہ ہوگا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر فخر کریں گے, کثرت امت پر, تو اس میں امت میں اضافہ ہوگا اور میں اپنی اولاد کو نمازی بناؤں گا, سنتوں کا پابند بناؤں گا, ایسے کہا تو حافظ قرآن بناؤں گا, ان کی اولاد و حالی میں دین بناؤں گا اور اس کو عین شریعت کے مطابق اور سنت کے مطابق اس کی تربیت کروں گا. اس طرح کی ایک سوچ ہونی چاہیے. اب آج کل کیا ہو رہا ہے کہ بڑے سے بڑے تعلیم یافتہ کو دیکھ لیا جائے, انہوں نے ماں باپ کی سوچ بتائی, آج کل اکثر بڑے سے بڑے تعلیم یافتہ کو دیکھ لیجیے, آپ ان کو پوچھے کہ وضو میں کتنے فرض ہیں, نماز میں کتنے فرض ہیں, نماز جنازہ کی دعا سنا دو, ان کو شاید نہیں آتی ہوں گی. قرآن پاک دیکھ کر بھی یہ پڑھنا نہیں جانتے ہوں گے, ایک تعداد آپ کو اس منصوبے ملے گی. یہاں تک کہ جن ماں باپ نے ان کو یہ دنیاوی تعلیم دلا کر اپ ٹو ڈیٹ بنایا اور فیشن کا پتلا کیا, یہ جب مرتے تو ان کی نماز جنازہ پڑھانا تو بہت دور کی بات ہے, یہ بیٹا نماز جنازہ پڑھ بھی نہیں پاتا, پتا ہی نہیں نماز جنازہ میں کتنی تکلیف ہوتی ہے, کیسے کون سی دعا پڑھتے ہیں, کچھ بھی نہیں پتا ہوتا. تو ماں باپ کی کیسے نصیب ہے؟ تو اس لیے ماں باپ کو چاہیے کہ اپنی اولاد کی سنت کے مطابق تربیت کرے. باپ کو چاہیے کہ وہ قرآن پاک کی حدیث اس آیت مبارکہ پر توجہ رکھے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارۃ. اے ایمان والو, اپنے آپ کو اور اپنے آہن کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے. اس لیے اپنی اولاد کو شریعت اور سنت کے مطابق تربیت دے اور اس کو خوف و خدا کی تعلیم دے, عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا درس دے, سنتوں کا اس کو چلتا پھرتا منہ نہ بنائے. مزید معلومات کے لیے حقوق الاولاد نامی رسالہ جو میرے آقا اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے, اسے دعوت اسلامی کی مجلس المدینۃ العلمیہ نے شائع کیا ہے, اس کا مطالعہ کیجیے. اور دعوت اسلامی کے سنت در ہفتہ وار اجتماع میں پابندی شرکت کیجیے, ہر مہینے تین دن مدنی قافلے میں سفر کیجیے اور مدنی نظامہ پہ رسالہ لے لیجیے, اس کو ایک بار پڑھ لیجیے, پھر کوشش کیجیے فکر مدینہ کر کے اس کو کارڈ اس کو پر کرنے کی کوشش کیجیے. تو ان شاء اللہ عز و جل آپ کو بہت جلدی آپ اپنے اندر تبدیلیاں محسوس کریں گے اور سکون کی وہ دولت نصیب ہوگی جو اربوں خربوں روپے سے نہیں خریدی جا سکتے ان شاء اللہ عز و جل. اللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد.